11 do 14 września do minus 50% aż mamy. Regulamin dostępny na bricomarche.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota 14 września i 8. Michał Matus, skłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Trudna sytuacja powodziowa na południu. W dwóch miejscach Opolszczyzny zarządzono ewakuację. Kamienica przy Roosevelta w Poznaniu do rozbiórki grozi zawaleniem, uznał nadzór budowlany. Kamala Harris odwołuje się do historii Polski i ostrzega przed Putinem i Trumpem. O jej najnowszym spocie za chwilę. Prawie cała południowa Polska objęta ostrzeżeniami przed ekstremalnymi ulewami. Od dłuższego czasu pada na Dolnym i Górnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce. W tych regionach oraz we wschodniej i centralnej części kraju ogłoszono alert trzeciego najwyższego stopnia. Mieszkańcy kilku posesji we wsi Morów oraz część mieszkańców Głuchołazów w Opolskiem musiała opuścić swoje domy. Z koryta wystąpiła rzeczka Mora, a Biała Głuchołazka przekroczyła stan alarmowy o 2 metry. Z Głuchołazów relacjonuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Jędrkowiak. Mieszkańcy są zdruzgotani, ale widać w tych ludziach ogromną wolę walki. Mówią, przeżyliśmy 97, powódź tysiąclecia, przeżyjemy i 2024. Mieszkańcy domów położonych blisko rzeki poukładali worki z piaskami przy drzwiach, piwnicznych oknach. Podobnie zrobili właściciele sklepów czy punktów usługowych. Damy radę, mówi mi właścicielka baru Katarzyna Ludwa. No to jest dla nas tragedia. Właśnie idę do swojego interesu i idę zobaczyć, co tam się dzieje. Na pewno już obdzwoniłam swoje pracownice, nie będziemy dzisiaj pracować. No co mam powiedzieć? My jesteśmy załamani. Czy spodziewa się pani, że tam jest woda? Jak nie ma jeszcze, to na pewno lada moment będzie, bo takie są prognozy. Poziom wody w Białej Głuchołaskiej co prawda się ustabilizował, ale prognozy nie są optymistyczne. Będzie padało przez cały weekend. Według hydrologów wody będzie przybywać. Stany alarmowe na rzekach Dolnego Śląska i Opolszczyzny zostały przekroczone już w ponad 30 miejscach. Hydrolog Jan Szymankiewicz mówi, że trudno porównywać obecną sytuację z powodzią z roku 97. Jeśli chodzi o samą genezę, czyli o występowanie niżu genueńskiego, to tutaj można znaleźć analogię. Ten sam niż o tej samej trajektorii przemieszcza się przez Polskę, natomiast jest to w innej porze roku. Sytuacja wyjściowa na rzekach w tym roku również była inna. No i też przede wszystkim w 97 roku opady deszczu występowały w takich co najmniej dwóch falach przez kilka dni, a tutaj raczej mamy takie opady w ciągu weekendu. W związku z niepokojącymi prognozami od wielu dni trwały przygotowania do walki ze skutkami załamania pogody. Wojsko Polskie wczoraj ogłosiło pełną gotowość do walki ze skutkami intensywnych opadów, mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ponad 2,5 tysiąca żołnierzy różnych formacji gotowych natychmiast do działania. Są też śmigłowce przeznaczone do pomocy w określonych działaniach. Służby apelują także, aby zabezpieczyć swój dobytek przed możliwymi podtopieniami. Chodzi tu również o samochody, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Jeżeli czujemy, że nasz samochód zaparkowany w jakimś zagłębieniu może być zagrożony, powinniśmy go przeparkować. Może się też zdarzyć tak, że ten samochód będzie utrudniał dostęp czy przejazd straży pożarnej, wojska, policji. Według prognoz IMGW w wyniku intensywnych opadów i silnego wiatru w ten weekend możliwe są podtopienia i powodzie błyskawiczne. Najbardziej zagrożone są południowe regiony kraju. Przemysław Lis, Polska. Radio. Jest decyzja o natychmiastowej rozbiórce kamienicy przy ulicy Roosevelta w Poznaniu. Ściana zabytkowego budynku od nadmiaru wilgoci wybrzuszyła się. Budynek grozi zawaleniem i dlatego trzeba było ewakuować 35 osób z pobliskich kamienic. Jak mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski, wieczorem telefonicznie przekazał swoją decyzję pełnomocnikowi właściciela budynku. On po prostu za chwileczkę zacznie nam się rozsypywać w mgnieniu oka, a przede wszystkim też biorąc pod uwagę zagrożenie bezpieczeństwa dla sąsiednich budynków. Inwestor musi przygotować teraz projekt robót rozbiórkowych. Kamala Harris zabiega o głosy amerykańskiej Polonii. W najnowszym spocie wyborczym kandydatka demokratów odwołuje się do historii Polski, oddaje hołd Polakom i Ukraińcom i ostrzega przed zagrożeniem ze strony Putina i Trumpa. Spot wyborczy Kamali Harris rozpoczyna się od przypomnienia legendy o strażniku zwierzy Kościoła Mariackiego. ostrzegającego przed wojskami tatarskimi. Dziś kochający wolność Polacy i Ukraińcy ostrzegają nas przed nowym zagrożeniem, mówi lektor i przypomina słowa Trumpa, że nie będzie on bronić sojuszników, którzy jego zdaniem wydają za mało na obronność, a nawet zachęci Putina do ataku. Na ekranie pojawia się napis Trump i Putin zagrożeniem dla wolności. Dalej lektor zapewnia, że Kamala Harris usłyszała wezwanie trąbki z wieży mariackiej. Będzie bronić naszych dzielnych sojuszników za ich wolność i za naszą. Kończy się reklama wyborcza, która jest emitowana w Pensylwanii, Wisconsin i Michigan, trzech kluczowych stanach ze znaczącą populacją Polonii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O 8.05, sport w trójce, Adam Malecki. I dobre informacje tenisowe na początek. Magdalena Fręch awansowała do półfinału turnieju w Guadalajarze. Polka pokonała do 4 i do 3 19-letnią Kanadyjkę Marinę Stakusić. I o finał zagra z francuską Karin Garcia, czyli półfinalistką US Open sprzed 2 lat. Nie tak dobre są informacje tenisowe z Zielonej Góry. Polacy grają o awans do kwalifikacji o turniej główny Pucharu Davisa, a mierzą się z Koreą Południową. Przegrywamy 0-2 po porażkach w singlu Mike Szaka i Kaśnikowskiego. Dzisiaj dalsze gry. Ranie zaczniemy od debla. W Żużlu na krajowym podwórku prawdziwym dominatorem jest Motor Lublin. Bartosz Marzdik i spółka pokonali w 2 meczu Apatora Toruń. Wczoraj odrobili 12-punktową stratę z 1 meczu i wygrali 59-31. Trener Torunian Piotr Baron ma czego żałować. Przyjeżdżaliśmy z przewagą, ale przewaga była z Torunia. Tutaj był nowy mecz, który uważam, że pojechaliśmy najgorzej w tym sezonie. Mieliśmy pojechać najlepiej, pojechaliśmy najgorzej. No, jest to sport, jest życie i kompletnie sprzęt nie podpasował na ten tor i prawdopodobnie większość zawodników nie te silniki pobrała, co potrzeba. Motor pojedzie o złoto ze Spartą Wrocław lub Stalą Gorzów. Przed rewanżem wrocławianie mają 2-punktową przewagę. Apator powalczy o brąz. A dzisiaj w Żużlu Grand Prix Wojens, czyli przedostatnia runda Mistrzostw Świata, z Marzdik jest wciąż liderem. Motor udanie w Żużlu, a także w piłce nożnej. Lublinianie na inauguracji 8. kolejki wygrali 1-0 z Górnikiem Zabrze. W drugim meczu GKS Katowice zremisował 2-2 z Widzewem Łódź, a po meczu trener gości Daniel Myśliwiec chwalił trenera gospodarzy Rafała Guraka. Kultura gry ofensywnej, defensywnej, wysoka powtarzalność, pokazali wysoką skuteczność w kontrataku, czyli w fazach przejściowych. Stałe fragmenty to już w ogóle jest kosmos. I przy tym wszystkim nieprzypadkowym trener jest w stanie albo był w stanie przez tyle lat stworzyć bandę, powiedziałbym, zakapiorów i to myślę, że trzeba oddać. Z takimi grać to aż strach. Pochwały należą się także Norwegowi Forfangowi, który wygrał prolog przed letnim Grand Prix w Wiśle. Najlepszy z Polaków Kamil Stok był 6. Początek skakania dzisiaj o 15. Jeszcze siatkówka i hokej na lodzie. W obu tych dyscyplinach rozpoczęli sezon. Na tafli wygrane Krakowi, GKS-ów Katowice i Tych, a także Podhala Nowy Targ. Pauzowała Unia Oświęcim, bo też grała w Lidze Mistrzów i po zaciętym meczu przegrała po dogrywce z Red Bullem Salzburg. W siatce Luk Lublin pokonał 3-2 Warte Zawiercie. Dziś zachmurzenie będzie duże właściwie w całej Polsce. Przejaśnienia tylko na północnym wschodzie naszego kraju. Najwięcej deszczu spadnie na południowym zachodzie, zwłaszcza w Sudetach, na Dolnym Śląsku. W województwie opolskim, śląskim, małopolskim też będzie padało. W łódzkim nieco mniej, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim do 40 mm. To 2 razy mniej niż ta ilość opadów zapowiadana na Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza w Kotlinach Sudeckich, przez około 18 stopni w centrum, do 25 stopni Celsjusza na Podlasiu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

mogę nawet powiedzieć, że oni pozamiatali przestrzeń Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Twórczych, bo tam też ten koncert się odbywał i właściwie no czekam oczywiście na to, co się będzie działo jutro, ale to już jak dla mnie jest po prostu koncert tego festiwalu. Absolutnie fantastyczna jazzowa grupa. Młodziutka jeszcze, początkująca niedawno, bo dopiero pierwszą płytę ze sobą mają i tę płytę zagrali wczoraj w taki sposób, że no wszystkim po prostu poopadały szczęki do samej podłogi. A ja siedziałam na podłodze, daleko nie było, żeby ta szczęka opadała, ale mimo wszystko wrażenia były gigantyczne. Pogoda nie przeszkadzała? Wiesz co, akurat w środku byliśmy, więc to nie był jakiś problem. Większość koncertów tutaj się odbywa jednak w klubach. Jest jedna scena plenerowa i tam pogoda może mieć znaczenie, ale to jest ciekawe w festiwalu Great September, że większość rzeczy dzieje się w różnych lokalizacjach Łodzi. To jest właściwie festiwal, który łączy to słuchanie muzyki, koncertów z takim trochę biegiem na orientację, że musisz się zorientować, co jest gdzie, bo to po prostu różne lokalizacje, na Piotrkowskiej głównie, mniej więcej, ale też w okolicach. No i to jest też świetna okazja, żeby po prostu poznać miasto w pewnym sensie i dowiedzieć się, co ciekawego na ulicy, poznać dobre miejscówki też na przykład z jedzeniem, także ciekawa opcja, żeby się z Łodzią zapoznać. Z parasolem też przy okazji pewnie pod rękę. Nie no, z parasolem tak, tak. Pada, chociaż wczoraj nie było aż tak źle. Też nie będziemy narzekać może, ale tak, pogoda nie rozpieszcza dzisiaj, wczoraj. Zobaczymy właśnie, co nas czeka wieczorem. Na szczęście mamy płaszcze przeciwdeszczowe, także poradzimy sobie prawdopodobnie. No i tak jak mówiłam, większość koncertów wczoraj jednak w zamkniętej przestrzeni. A na co dzisiaj tak, najbardziej ostrzysz sobie zęby? No właśnie, to jest ciekawe, bo ja nie jestem jakąś wielką fanką rapu, absolutnie nie jestem, ale jednak czekam na koncerty rapowe chyba najbardziej dzisiaj, bo jestem ciekawa tego, co się będzie działo. Przede wszystkim zespołu Tonfa, takiego, no to też są mocne eksperymenty i bardzo szalone rzeczy. A poza tym, no właśnie, dzisiaj Leroy gra album, swoją pierwszą płytę i to jest też wydarzenie festiwalowe, bo to, co na Great September jest bardzo fajne, to to, że poza koncertami młodych artystów, i to też jest fantastyczne, mamy kilka takich bardzo ciekawych strzałów i właśnie Leroy z albumem jest jednym z tych strzałów. To samo mogę powiedzieć o wczorajszym koncercie Człowieka Widmo, The Synthetic. Ja nie wiem, na ile to jest postać znana tobie na przykład. Nie będę mówić więcej na ten temat. Opowiadaj. Praca domowa dla chętnych. To są bardzo, bardzo szalone rzeczy. Trzeba posłuchać później, więc no to też był jeden chyba z ciekawszych dla mnie wydarzeń całego festiwalu i tego, co się działo na festiwalu Great September. Justyna Grabasz z Łodzi prosto. Dziękujemy pięknie. I już sami ostrzymy sobie zęby na to, czego będzie można w Łodzi posłuchać. Jeżeli Państwo mają okazję przyjechać do tego miasta na dzisiejszy wieczór, to jest to zdecydowanie dobra okazja. A my teraz w Trójce zagramy utwór grupy Kosmonauci, tej, która tak zachwyciła Justynę wczorajszego wieczoru. I'm not sorry, I'm outspoken. Not so humble anymore, I hope it's okay. You say you like me, we grew up in 90s. I know the story, the pain I carry behind me. And here's my dream to fuck the feet. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rzeką płynę w górę. prąd znosi mnie. Widzę lądu, brzeg nie ratuje się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Słońce, znów oddychamy w Trójce. W pół do dziewiątej. My monitorujemy sytuację zagrożenia powodziowego na południu Polski. Jeśli chodzi o Wrocław, to jak donosiła tam obserwująca sytuację Agata Król, wygląda wszystko na razie dosyć spokojnie. Mieszkańcy nie są specjalnie zaniepokojeni tą sytuacją, mimo że wiele wydarzeń zostało odwołanych. No i słyszymy wszędzie o tych stanach alarmowych na rzekach położonych w lewym dopływie Odry. Well, actually, I'm here for a salsa festival. Przyjechałem na festiwal salsy i część moich znajomych obawiała się przyjazdu z powodu ostrzeżeń, ale sprawdziłem w mediach i sytuacja nie jest chyba aż tak poważna. Słyszałem, że inne imprezy odwołano, ale być może zależy to od lokalizacji. Festiwal, w którym ja biorę udział, jest daleko od rzeki. Obawy mam, ale mam nadzieję, że tu nie dojdzie. Tak troszkę się przygotowałam. W Anglii mieszkuję. Pamiętamy, bo ja mieszkałem w Szczecinie i oczekiwaliśmy w 97 na falę, akurat nad morzem byłem w tym czasie. Teraz nie jedyne, co mnie martwi, że jutro samoloty latały, bo odlatujemy z powrotem. Tak wygląda sytuacja we Wrocławiu. Dosyć spokojnie. Jeśli chodzi o Jarnołtówek w okolicach Nysy, tam jest już zdecydowanie gorzej. Pracownicy OSP Jarnołtówek, strażacy, proszą o pomoc w ładowaniu i układaniu worków w miejscowościach takich jak Jarnołtówek, a także Pokrzywna. Piszą: sami nie damy rady, nie mamy już sił. To apel z Facebooka z dzisiejszego poranka. Zostawił siębie i ma. tu program Trzeci Polskiego Radia, 25 minut do godziny 9. Dzisiaj przez Warszawę przejdzie Marsz Wyzwolenia Zwierząt. Choć pogoda zapowiadana jest raczej deszczowa, sądzę, że jednak wielu zdeterminowanym uczestniczkom i uczestnikom to nie przeszkodzi w udziale, bo idea, która stoi za tym marszem, na starcie zakłada już pewne poświęcenie swojego komfortu na rzecz dobra zwierząt. W studiu są ze mną Karolina Kuszlewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Adwokatka dbająca o dobro zwierząt, broniąca ich przed sądami, założycielka i uczestniczka wielu prozwierzęcych inicjatyw, weganka. Jest z nami też Dariusz Gzyra. Dzień dobry. Dzień dobry. Filozof, działacz społeczny, wykładowca antropozoologii, autor książki Dziękuję za świńskie oczy, jak krzywdzimy zwierzęta, także weganin. Pani jest weganką? Pan jest weganinem od dawna? Trudno mi jest powiedzieć tak naprawdę, ponieważ ja jestem tą przedstawicielką osób, u których to był proces dosyć płynny. Nie miałam takiego momentu olśnienia czy jakiegoś wielkiego szoku, w którym uznałam, ojej, jakby to jest ten moment, w którym zmieniam swoje życie. Wegetarianką jestem prawie od zawsze, ponieważ wychowywała mnie moja babcia wegetarianka. Więc ja jestem z takiego domu, w którym i niektórzy jedli mięso, a niektórzy nie jedli go, bo to były zwierzęta i tego byłam nauczona. A weganką stałam się, myślę, około 10 lat temu. Ale tak jak mówię, to był taki proces i chyba bardzo ważny z punktu widzenia tego, że dosyć łatwo mam dostęp do empatii do osób, które są na drodze i nie są doskonałe, bo ja wiem o tym, że nie urodziłam się weganką, ale w którymś momencie, jak zaczęłam łączyć te kropki i widzieć, że jedzenie zwierząt jest tak samo krzywdzące, czy płynie z tego samego źródła krzywdy, co korzystanie na przykład z mleka. I choć kulturowo to jest kontrowersyjne i wydaje się, co ona gada, jest gdzieś wychylona, to sposób traktowania tej krowy, tej, która jest zabijana i hodowana na mięso najpierw i tej, która jest hodowana, żeby pozyskać z niej mleko, jest tak samo drastyczny, a może nawet ta krowa, która jest hodowana dla mleka, jest jeszcze gorzej traktowana. No ona jest wielokrotnie sztucznie zapładniana na siłę, to jest bolesne i tak wygląda wyłącznie jej życie. I był taki moment, w którym ja to wszystko wiedziałam, ale coś musiało mi wewnętrznie kliknąć, żebym pomyślała sobie, kurczę, jakby nie, no jakby albo stoję po stronie zwierząt, albo nie. Więc myślę, że to jest około 10 lat. A w przypadku pana Dariusza Gzyry, jak to wyglądało? U mnie nieco dłużej, to jest ćwierć wieku i to mi daje bardzo specyficzną perspektywę. To znaczy jest to pewnie przeciętnie troszkę dłużej niż w przypadku wegan współczesnych, więc mam wgląd w tę szarą przeszłość, kiedy słowo weganizm było bardzo dziwne, w ogóle zupełnie nieznane i właściwie powiedzenie publicznie, a starałem się to robić zawsze publicznie i śmiało, że jest się weganinem, było dziwnym doświadczeniem. Naprawdę trzeba było bardzo dużo tłumaczyć. Dzisiaj już tak nie jest. Rzeczywiście to słowo stało się bardziej popularne. Chyba już nikogo nie razi. Chyba większość z nas rozumie, co oznacza. I mamy też tę różnicę bardzo ważną, praktyczną, że mamy więcej produktów dostępnych, również oznaczonych jako wegańskie, więc wydaje się, że przynajmniej w dużych miastach wybór weganizmu jest znacznie prostszy niż ćwierć wieku temu. Już pomijając te wszystkie kwestie społeczne, wyśmiewania i niezrozumienia, co się wiąże pewnie z każdą innością, nie tylko taką, w ogóle jest to mechanizm, którym sobie nie dajemy rady, z odmiennością, no to łatwiej jest po prostu sięgnąć praktycznie. Tak, mamy większą gamę produktów, mamy je lepsze, smaczniejsze, bardziej satysfakcjonujące. Nie mówię tutaj tylko o pożywieniu, ale również o ubraniu, które jest przecież też ważną częścią weganizmu. No w ogóle takich wyborów jest dzisiaj dokonywać łatwiej. Zastanawiam się, na ile weganizm jest związany z dzisiejszym marszem wyzwolenia zwierząt i wyzwoleniem zwierząt jako takim, bo jak pomyślimy sobie o tym tak na pierwszy rzut oka, to tego związku dużego może nie być, ale wydaje mi się, że on jest jednak bardzo głęboki. Jak państwo na to patrzycie? Tak, no ten marsz jest immanentnie związany z weganizmem. Można powiedzieć, że to jest marsz, w którym jedną z wartości czy idei to jest weganizm, czy postaw. Raczej może postaw, to jest weganizm, dlatego że my w tym marszu idziemy dla wyzwolenia zwierząt, czyli nie po to, żeby wywalczyć dłuższe łańcuchy dla psów, większe kojce dla psów, wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami, lepsze warunki hodowli, większe klatki dla kur i tak dalej, tylko my idziemy tam dlatego, że mówimy, absolutnie nie godzimy się na świat, w którym komuś, kto jest podmiotem doznającym, bo nauka nie ma żadnych wątpliwości, że zwierzęta kręgowe, co najmniej wszystkie zwierzęta kręgowe są podmiotami doznającymi. Sam spektrum od radości do przerażenia, z bardzo dużą czułością na stres i ból. I my mówimy, że sprzeciwiamy się temu, żeby właśnie nie łączyć kropek tego, że mamy podmioty doznające, a my zajmujemy się wyłącznie człowiekiem jako podmiotem, któremu daliśmy wszelkie prawa do krzywdzenia innych podmiotów tylko dlatego, że należą do innych gatunków. W tym sensie ten marsz jest oczywiście radykalny, ale znowu jak się na chwilę zatrzymamy, to się okaże, że on jest bardzo logiczny i taka postawa, która w dzisiejszym świecie no, jest najbliższa realizacji tego, żeby traktować te inne podmioty, innych gatunków sprawiedliwie, niekoniecznie tak samo jak człowieka, to też nie jest potrzebne, prawda? Nie będziemy wymagać od zwierząt, żeby płaciły podatki, czy nie musimy gwarantować im dostępu do szkolnictwa i tak dalej, ale tą postawą jest weganizm. Choć ten marsz zaprasza również nie weganki, nie wegan. Ale to jest chyba tak, że weganizm bardziej skupia się na tym, jak te zwierzęta żyją, a nie jak kończą swoje życie, jak można by powiedzieć, że skupia się wegetarianizm. Dobrze to rozumiem? Weganizm jest w miarę konsekwentną, na ile to jest możliwe we współczesnym świecie, odmową korzystania z produktów pochodzenia zwierzęcego, czy wspierania krzywdy w jakikolwiek sposób. W dzisiejszym świecie nie jest to możliwe do końca. Nie znamy składu niektórych produktów, wahamy się czasem, musimy iść na jakieś kompromisy, ale z grubsza rzecz biorąc staramy się tego nie robić w miarę konsekwentnie. I tutaj w tej postawie jest zaszyty szacunek dla życia. To znaczy jest tam zawarty szacunek dla życia. Nie tylko jest tam myśl o możliwie jak najlepszej jakości życia zwierzęcia za życia, kiedy żyje, żeby żyło jak najlepszym życiem. Mówiłaś tutaj o skali doznań. To chcielibyśmy, żeby raczej ich życie przebiegało na tej skali dobrych doznań, możliwie jak najlepszych. Zresztą sami tego chcemy w naszym przypadku i w przypadku naszych bliskich. To nic dziwnego. Ale dokładamy tutaj jeszcze tę myśl o tym, że samo odbieranie życia jest formą krzywdy. Szczególnie jeśli ktoś żyje dobrym życiem. No ucinamy wszystkie jego przyszłe możliwości dobrego życia, prawda? Odbieramy mu w zasadzie wszystko, wszystkie te jego stany przyszłe, które mógłby przeżyć, jego satysfakcję, jego przyjaźnie, jego dobre samopoczucie, jego momenty lenistwa słodkiego i tak dalej, co sobie tam wymyślimy i uznamy za dobre. Więc oczywiście weganizm jest też o kwestii odbierania życia i problemie odbierania życia. Co planujecie w związku z tym marszem? Bo to nie jest sam przemarsz, tylko to jest cały ciąg wydarzeń. Jaki jest plan? Jak to ma wyglądać? O 13.30 spod pomnika Kopernika, Nowy Świat 69, ruszamy. Idziemy dla zwierząt, zresztą nasze hasło takie przewodnie to jest idę dla zwierząt, idę dla kury, idę dla świni, idę dla konia, idę dla lisa, idę dla dzika, idę też dla psa, idę też dla kota, ponieważ one również są krzywdzone. Ja pracuję w tej działce i to, co potrafi zrobić człowiek, to jest po prostu masakra. Więc o 13.30 startujemy i idziemy. Około 15.00 wracamy, robiąc taką rundę po głównych ulicach Warszawy, które mam nadzieję, że będą brzmiały tymi hasłami, mocno stojące po stronie zwierząt. Około 15 docieramy pod pomnik Kopernika i tam się zaczynają przemówienia. Bardzo takich ważnych osób i zasłużonych, jak profesor Elżanowski, czy profesor Barbara Niedźwiecka. Będzie też Darek Gzyra przemawiał. Ja również będę przemawiała. Będzie polityczka. Będzie reprezentacja bardzo różnych tematów podczas tych przemówień. Bardzo Państwa zachęcam do tego. O 17 będzie akcja, którą chyba zapoczątkowałeś ty, Darek. Przed laty. To może przejmiesz teraz. Tak, akcja nazywa się Jestem zwierzęciem, myślę, czuję, chcę żyć. To jest niezwykłe doświadczenie uliczne. Trudne, ale i piękne jednocześnie. A tutaj planujemy zrobić to tak, żeby 100 osób stało pod pomnikiem Kopernika, trzymając każda osoba jeden portret wybranego zwierzęcia. Mamy 100 pięknych, przygotowanych plansz, specjalnie wydrukowanych właśnie na marsz i w milczeniu stoimy przez godzinę w symboliczny sposób, opiekując się jednym zwierzęciem. Jednocześnie temu towarzyszy oczywiście cały czas tłumaczenie akcji przez nagłośnienie. Jest to akcja całkowicie pokojowa, w takim bardzo spokojnym, stonowanym charakterze. Ale wydaje mi się, że to bardzo dobrze trafia. Właśnie nie pokazujemy żadnych drastycznych obrazów czy ofiar, co zawsze jest problematyczne. Pokazujemy tu po prostu portrety zwierząt. A wiadomo, że portret jest wyrazem osobowości, jest podkreśleniem czyjejś osobowości, o czym cały czas mówimy, że nie chcemy mówić o statystykach, bo jesteśmy kompletnie bezradni, kiedy słyszymy, że na przykład bilion czy biliony zwierząt zabijane są globalnie dla potrzeb człowieka. Co to w ogóle oznacza? Nie wiemy. Kompletna bezradność. Przepraszam, ale jeśli się włączę, bo ja trochę sobie przeliczyłam, żeby jakoś uorganicznić. Na sekundę przykład, pewnie policzyłaś. Właśnie jeszcze inaczej, że jak sobie weźmiemy wszystkie zwierzęta hodowlane i tempo ich zabijania na świecie, bez ryb, bo ich się po prostu nie da muszę liczyć, bo liczymy je w tonach, więc nie da się nawet policzyć jakby tych podmiotowości, to w tym tempie cała ludność w Polsce zginęłaby w ciągu 4-5 godzin. 4-5 godzin. Takie jest tempo. Wszyscy my w Polsce byśmy zginęli, gdybyśmy byli zabijani w tempie, w którym zabijane są zwierzęta na świecie. To jest już masakra. To wtedy jakoś mogę to poczuć. Tak, to jest tempo zupełnie szalone i mówi się często, że te przemysły, które eksploatują zwierzęta na masową skalę, są racjonalne, ale to już traci ten walor racjonalności. To już jest po prostu jakiś amok przemocy, nad którym chyba nikt nie panuje, który ostatecznie szkodzi nam samym. Tu mówię o zmianach klimatycznych. Ale jeszcze przejdźmy do 19.30, to ważne, bo tam później jeszcze jest wystawa, Trudno odkrywać, jacy jesteśmy. To jest wystawa w rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie. Jazdów 3/18. Na tyłach Parku Jazdowskiego tam są takie drewniane domki skąpane w zieleni. Wszyscy warszawiacy to na pewno znają. I tam się będzie odbywać wystawa, która polega na zestawieniu tekstów. To są moje teksty, takie krótkie, liryczne teksty, którym towarzyszą fotografie profesor Elwiry Stettner, która jest związana z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, prowadzi pracownię tkaniny. Zapraszamy, tam będzie też wegański poczęstunek i trochę możliwości odpoczynku, rozmowy. To wszystko na Marszu Wyzwolenia Zwierząt, dzisiaj w Warszawie po godzinie 13.30. My do tej rozmowy jeszcze wrócimy i do tematów związanych z tym, jak ten świat z wyzwolonymi zwierzętami może wyglądać. I wish I knew you back when we were both small. I wish I knew you. I have gotten too tall. I wish I knew you when touch was innocent. I wish I knew you before it felt like a sin. Za 10:09 my już teraz zapraszamy na wyjątkowy konkurs. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Do wygrania mamy odwiedziny w punkcie Flyspot, a tam możliwość skorzystania z symulatora Boeing przez 20 minut oraz symulatora skoków spadochronowych przez 20 minut także. To nagroda o wartości 508 zł brutto. Co trzeba zrobić, żeby takie vouchery wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i dokończyć w zabawny sposób następujące zdanie. Chcę latać jak ptak i... i czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73 533. Jeszcze raz zdanie do finalizacji. Chcę latać jak ptak i... Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Skontaktujemy się oczywiście ze zwycięzcą konkursu. Kolejny o tej porze za tydzień. Zapraszamy do Trójki. A my już wracamy do rozmowy z Dariuszem Gzyrą i Karoliną Kuszlewicz o Marszu Wyzwolenia Zwierząt. I chciałbym spytać o jedną rzecz. Jak taki świat z perspektywy prawnej i perspektywy filozoficznej mógłby wyglądać, gdyby te zwierzęta udało nam się wyzwolić? Pewnie trzeba mieć dość rozbudowaną i taką śmiałą wyobraźnię, żeby sobie go wyobrazić, bo on byłby bardzo odmienny od tego, w którym dzisiaj żyjemy. Nie wiem, czy umiem to do końca zrobić, ale wyobrażam sobie, że ta zmiana nastąpiłaby na każdym poziomie, to znaczy począwszy od poziomu indywidualnego, naszych nawyków, no i przede wszystkim sposobu myślenia, czyli bazy tych nawyków i zachowań codziennych, takich zwykłych, prozaicznych, codziennych zachowań. I nie mówię tutaj tylko o wyborach konsumenckich rano tam gdzieś w sklepie spożywczym, ale w ogóle też sposobu mówienia o zwierzętach, na przykład, żeby nie używać języka przemocowego, na przykład nie kojarzyć ciągle słów związanych ze zwierzętami, tylko z negatywnymi cechami, prawda? Te słynne uświnić, świństwa i tak dalej, to bydło, którym nazywamy złych ludzi i tak dalej. Więc to są taki poziom wstępny, bardzo osobisty, codzienny i prozaiczny, ale także systemowy. A jakby to mogło wyglądać z perspektywy prawnej? Z perspektywy prawnej zwierzęta powinny być podmiotami. Są do tego wszelkie przesłanki, do tego, żebyśmy wprowadzili nową, gigantyczną grupę podmiotów do naszego prawa. A jeżeli byłyby podmiotami, to miałyby właśnie swoje prawa. Na przykład prawo do opieki zdrowotnej. Kiedyś Darek zrobił takie piękne ćwiczenie z wyobraźni, że nagle jedzie tym tunelem życia samochód, wszyscy się rozstępują na autostradzie, a ten samochód jedzie po to, żeby ratować zwierzę. I to jest coś niesamowitego. Tego nie ma w naszym świecie. Dlaczego tego nie ma? To zwierzę leży gdzieś ranne, obolałe, wystraszone i tak wyglądałby ten świat. Jeżeli Państwu taka wizja się podoba, to Marsz Wyzwolenia Zwierząt jest pewnie miejscem dla Państwa. Dziś o godzinie 13.30 rusza w centrum Warszawy. Ja dziękuję za dzisiejsze Zapraszamy do Trójki. Dziękuję moim gościom Karolinie Kuszlewicz i Dariuszowi Gzyrze. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska, wydawał Bartosz Bielecki. Przy telefonach czuwał Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Michał Matus i dziękuję Państwu i dobrego dnia życzę. W takim świecie, miejmy nadzieję, w przyszłości już bardziej przypominającym ten, którego opis przed momentem usłyszeliśmy. ¡Gracias!